the things that we were working on. Slow change, they pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji cofniemy się do roku 1985, bo właśnie z tego rocznika będziemy za chwilę, a właściwie przez blisko dwie godziny słuchać przebojów. Rozpoczęła grupa Simple Minds, Don't You Forget About Me, a teraz już cztery piosenki polskie. Na początek Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Mamy broni ani żadnych szans. Żyjemy w lesie, który nie jest nasz. Obu jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Thank you. małe dzieci, co obronią nas. Najbliższy oddział świata, ty i ja. Boże jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. Nie ma w nim was. przyjdzie z żoną piękna Miki Heniokat. Oprócz końców demonstracja, Freddy pije beczkę snów. Piękna Miki da nam szpagat, Henio z wroga zrobi dwóch. Układ tańców się nie zmienia już od bardzo wielu lat. Ludzie mówią oni mówią, że jest dobrze, że to zwykła noc przed końcem i nie warto kłaść się spać. Tutaj, tutaj, tutaj wesoło. Kolor czerwony, kolor górny jest kolorem białym, kolor dolny O głowie i tutaj wesoło. Dwa utwory grupy Klaus Mittwoch. Wcześniej z kolei dwa razy Wojciech Waglewski. Najpierw jako Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys i Najmniejszy Oddział Świata, a później już jako WW i Faz. A teraz dwa razy grupa Madame. O czym ty myślisz, mów? O czym ty myślisz, mów? O czym ty myślisz? O czym ty myślisz? to tylko kobieta i zespół Made in Poland, a wcześniej dwukrotnie Madame, może właśnie Sybilla i Głupi numer. A teraz już AJRL. Yeah. W chmurach kiedyś los nam dał. To była grupa Lady Punk, banalna rzecz Cela V, wcześniej Lombard i Kryształowa, te trójkę rozpoczęła Aja RL piosenką Nasza Ściana. A teraz już na poły legendarny zespół Dzieci Kapitana Klossa. Pieśń o bohaterze. Tak, to on. Przyjaciele mówią do niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Kloss. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie patrząc na straszliwe niebezpieczeństwa czekające na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. Polski punk rock Anno Domini 1985. Dzieci kapitana Klosa. Pieśń o bohaterze. Moskwa co dzień i armia jeżeli. A teraz już kolejna trójka. Rozpoczynają zespół Republika. Zawsze ty.